בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות, תורה חיים, הלכות קריאת שמע, הלכה ה. עניין קריאת שמע בכל יום ערב הבוקר. א', על פי מה ששמעתי מפי האדמו"ר ז"ל, ונתפס מזה בליקוטים שאצל המעשיות, שאמר שגדולת הבורא יתברך, שמאיר לאדם השלם בליבו, אי אפשר לספר לחברו. ועל כן אמר דוד המלך עליו השלום, אני ידעתי כי גדול השם וכולי, אני ידעתי דייקה, כי אי אפשר לספר לחברו כלל. ואפילו האדם לעצמו אינו יכול לספר מיום לחברו. דהיינו, ההתנוצצות וההערה שמאיר בדעתו באיזה יום, אי אפשר לספר לעצמו מיום לחברו וכו'. ועניין זה אי אפשר לבאר בפה ומכל שכן בכתב, כי הוא לכל חד כפומא דמשער בליבה, כמו שכתוב נודע בשערים בעלה וכו'. ב. וזה עיקר בחינת קריאת שמע, שהוא כלל ויסוד כל התורה כולה שתלוי באמונה, שאנו צריכים לקבל עלינו אמונתו הקדושה בכל יום ויום. ועיקר המצווה בכל יום הוא להכין עצמו ולהשתדל בכל כוחו וכוונתו שיקבל על עצמו האמונה הקדושה מחדש, בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך. וכמו שדרשו רבותינו זכרונם לברכה, אשר נוחי מצווך היום, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. שלא יהיו בעיניך כתיות גמי ישנה, אלא כחדשה. ועיקר מקרא זה נאמר לעניין קריאת שמע, כי צריך לפשפש עצמו באמונה ולראות ולקבל על עצמו אמונה בכל יום מחדש. וזה בחינת שמע ישראל, שמתחילים באלו השתי תיבות, תיבות אמונת הייחוד. ולכאורה הידי בקבלת אמונת הייחוד, לומר, רק השם אלוקנו השם אחד, שזה העיקר. ולמה אומרים מקודם אלו השתי תיבות שמה ישראל? אך באמת זה עיקר שלמות האמונה. כי כשרוצים להודיע דבר חדש ונפלא, אומרים שמענה מה שאדבר ואספר לך חדשות גדולות נוראות ונפלאות. וזה בחינת אלו השתי תיבות שמע ישראל שאומרים קודם עיקר הייחוד, שבזה מעוררים את לבבו ולבב כל ישראל שיתו אוזנם וישמעו היטב מה שמספרים להם חדשות גדולות ונפלאות, בבחינת מה שדרשו רבותינו זכרונם לברכה על תיבת שמע, אשמע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך. היינו, הט אוזניך ולבך ושמע היטב מה שאתה מוציא מפיך, שהוא השם אלוקנו השם אחד. כי אף על פי שאנו חזקים באמונה מכבר משנים קדמוניות, כי ירושה היא לנו מאבותינו הקדושים, אף על פי כן אין זה הדבר ישן חס ושלום. כי באמת הוא בכל יום ויום חדש לגמרי, כי אין יום דומה לחברו. ואי אפשר לספר אפילו לעצמו מיום לחברו כנ"ל, כי לגדולתו אין חקר. וכל חד כפומא דמשער בליבה צריך להטות אוזנו בכל יום למה שאומר, כדי שלא יהיה בעיניו כדיות גמי ישנה וכו' כנ"ל. וזה בחינת להודיע לבני האדם גבורותיו, שצריכים להודיע בוודאי בכל יום ובכל עת גבורותיו וכבוד הדר מלכותו. כמו שכתוב, אב לבנים יודיע אל עמיתך, יודיע דייקה, כי נפלאות האמונה מתחדשת בכל יום כנ"ל. ג. וזה בחינת מה שקבעו ברכת המאורות בקריאת שמע, כי השם יתברך מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, שבבוקר החמה זורחת ובערב שוקעת, וגולל אור מפני חושך וחושך מפני אור. והכל בשביל התגלות האמונה מחדש בכל יום כפי אותו היום וכנל. ועל כן צריכים לומר קריאת שמע בכל יום ויום ערב ובוקר, כדי לקבל עליו האמונה מחדש בכל יום כפי אותו היום. כי עיקר חידוש מעשה בראשית בכל יום הוא רק בשביל זה, כדי לגלות אלוקותו בכל יום מחדש, עד יכירו אותו כל יושבי תבל וכו'. ד. וזה בחינת מה שיש 12 תיבות בפרשת שמה וברוך שם וכו', כנגד 12 שבטים, כמובן, וכן הם כנגד 12 חודשים ו-12 שעות היום, כנגד 12 צירופי הוויה. כי כל ה-12 חודשים וכל 12 שעות היום שהם כלל הזמן, וכן כל ה-12 שבטים שהם כלל כל בני ישראל, כולם כלולים בקריאת שמע. דהיינו שכל אחד ואחד מבני ישראל יש לו שורש מיוחד ב-12 שבטים, ב-49 אותיות שלהם, שהם כנגד 49 אותיות שבשני פסוקים אלו, כמובן בסימן הנ"ל. וכפי אחיזתו בקדושה העליונה ב-12 שבטי יה, כן מתנוצץ לו אלוקותו יתברך בליבו. וכן כל הימים והשעות שכלולים ב-12 חודשים וב-12 שעות היום, כולם כלולים באלו השני פסוקים שמה וברוך שם וכו'. וכל אחד כפי אחיזתו ב-12 שבטי יה וכפי אותו היום צריך לקבל עליו אמונתו וייחודו בכל יום ויום מחדש. כי אין אדם דומה לחברו ואין יום דומה לחברו כנ"ל. ועל כן אנו מוזהרים בכל יום יהיו בעיניך כחדשים וכנ"ל. וכל אדם צריך להילך בזה ולקיים זאת, להשתדל ולהכין עצמו להכניס בליבו אמונה הקדושה בכל יום מחדש. כי זהו עיקר ויסוד וכלל כל התורה כולה. וכמו שכתב רבנו ז"ל בתחילת התורה תקעו, שצריכים לפשפש את עצמו ולחפש את עצמו באמונה הקדושה, עיין שם. כי כל אדם, באיזה מדרגה שהוא, אפילו בדיוטה התחתונה, יכול להרגיש בליבו אלוקותו מחדש, אם יתה אוזנו ולבבו היטב למה שהוא מוציא מפיו. וזה בחינת שמע בכל לשון שאתה שומע, שהם כלל ה-70 לשונות שבהם נאחזים כל התאוות והמידות רעות כידוע. היינו, בכל לשון מלשונות הגויים שאתה שומע, כי כל ענייני חול ומחשבות חיצוניות ותאוות וערעורים שעוברים על האדם, כולם הם מבחינת לשונות העובדי כוכבים, כי משם הם נמשכים. והזהירונו רבותינו זכרונם לברכה שבכל לשון שאתה שומע, שתשמע משם אלוקותו יתברך. וזה בחינת שמע בכל לשון שאתה שומע, שבכל לשון מלשונות טעמים שאתה שומע, שהם כלל התאוות ועסקי חול וכולן, תשמע משם אמונתו הקדושה שהוא השם אלוקנו השם אחד ואבן היטב. נמצא ששני הפירושים שדרשו רבותינו זכרונם לברכה על תיבת שמע, שניהם עולים בקנה אחד. כי דרשו לעניין שצריכים להשמיע לאוזנה וכו', שמע, אשמע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך, וגם דרשו לעניין שמותר לומר קריאת שמע בכל לשון, שמע, בכל לשון שאתה שומע. ושניהם עולים בקנה אחד. היינו, שמה, אשמע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך, שתתה אוזניך ולבך היטב בכל יום למה שאתה מוציא מפיך, ויהיה בעיניך כחדש, כנ"ל. ואז תוכל לשמוע אמונתו ולוקותו יתברך מכל לשונות העובדי כוכבים, בבחינת שמה בכל לשון שאתה שומע וכנ"ל. כי השם ער, הנה לא ינום ולא ישן. ואף על פי שעובר על האדם שעובר כאשר יודע בנפשו, אף על פי כן השם יתברך עושה את שלו בחסדו הגדול והנפלא, כמו שכתוב, לעושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו. והוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, ומאיר לעולם כולו בכבודו בכל יום מחדש התגלות אלוקותו. ועל כן, בכל מה שעובר על האדם צריך לזכור את עצמו בכל עת בו יתברך, ולהזכיר את עצמו שהוא איש ישראלי ומאמין באלוקים חיים ומלך עולם. וכמו שכתוב, בהתעטף עליי נפשי את השם זכרתי. ואז יוכל לדבק את עצמו בו יתברך מכל מקום שהוא. וכמו שאמר האדמו"ר ז"ל, שבכל מקום יכולים להיות סמוכים אליו יתברך, אפילו בשאול תחתיות חס ושלום. וכמבואר מזה בדבריו ז"ל כמה מקומות, הוא צריכים להיזהר ללך בזה כל אדם שבעולם, כי הוא יסוד הכל. ו. ועל כן, זמן קריאת שמע של שחרית עד רביע היום, שהוא 3 שעות. כי כבר אמרנו ששתים עשרה תיבות של קריאת שמע הם כנגד 12 חודשים, שהם בחינת 12 שעות היום, שהם כנגד 12 צירופי הוויה כמובן, והם בחינת 12 שבטי יה, ושנים עשר שבטים הם בחינת 4 דגלים, וכנגדם הם 4 תקופות השנה, וכל זה כנגד 12 צירופי הוויה הנ"ל, שהם כלולים ב4 אותיות השם. ועל כן נחלק היום ל4 חלקים, ועיקר קריאת שמע עד רביע היום שהוא 3 שעות, כנגד דגל מחנה יהודה שכלול מ3 שבטים, שהיה חונה סמוך למשכן, ששם עיקר התגלות אלוקותו. ועל כן היה חונה קדמה מזרחה, כי הוא נגד 3 שעות הראשונות, שאז מתחיל זריחת השמש ממזרח. ועל כן כל ישראל נקראים יהודים על שם יהודה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שעיקר אמונתנו נקרא על שם יהודה, כמו שאמרו על פסוק איש יהודי, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. כי עיקר התגלות האמונה הוא במשכן, ששם היה חונה בסמוך לו דגל מחנה יהודה. וזהו גם כן בחינת תקופה הראשונה, שהוא תקופת ניסן, שכלול מ3 חודשים, שהם ניסן, יער, סיוון, שבהם עיקר זריחת והתגלות האמונה, שהתחיל השם יתברך לגלות ולהאיר בנו בהארה גדולה, בניסן על ידי האותות והמופתים, וההתגלות נפלאה בפסח ביציאת מצרים, ואחר כך סופרין 49 ימי הספירה, שהם הכנה לקבלת התורה, שהם כנגד 49 אותיות שבקריאת שמע, שהם כנגד 49 אותיות השבטים, ואחר כך זוכין בסיוון, בחודש השלישי, לקבל התורה בשבועות, שעיקר התגלות האמונה, כמו שכתוב, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים וכו'. נמצא שעיקר התגלות האמונה הוא בבחינת דגל מחנה יהודה, וב3 חודשים הראשונים שבהם יציאת מצרים וקבלת התורה, ומשם מאיר האמונה לכל ישראל ולכל השנה כולה. וכנגד זה עיקר המשכת האמונה בכל יום בקריאת שמע, וברביע היום הראשון דייקה, שהוא 3 שעות הראשונות, שהם כנגד דגל הראשון, שהוא מחנה יהודה, וכנגד 3 חודשים הראשונים, שהם ניסן, יער, סיוון וכנל. ראשי פרקים שייך להלכות קריאת שמע. זין. וזה בחינת קריאת שמע של שחרית וקריאת שמע של ערבית. וקריאת שמע של ערבית זמנה כל הלילה, כל זמן שכיבה. וקריאת שמע של שחרית אין זמנה כי אם בבוקר עד 3 שעות שהוא זמן קימה. כי התגלות והתנוצצות אלוקות שמתנוצץ ומאיר בלב האדם זה בחינת זריחת האור בבוקר. כי עיקר אור השמש הוא אור השם יתברך שממנו מאירים כל האורות. כמו שכתוב השם אורי, וכמו שבגשמיות רואים שבשחרית בוקע אור השמש ממזרח ומאיר על פני תבל, כמו שאומרים הפותח בכל יום דלתות שערי מזרח ובוקע חלוני רקיע, וכמו שכתוב אז יבקע כשחר אורך, כמו כן ממש כשהשם יתברך חוזר לפעמים שמאיר ומתנוצץ בלב התנוצצות אלוקות ובחינת בקיעת האור ממש, שפתאום נבקע הדעת ומאיר אורו ידבח, מה שאי אפשר לספר לחברו כלל כנל, כי עיקר אור וחושך נמשך משם. כי השם יתברך ברא העולם שיהיה אור וחושך, דהיינו שהתגלות אורו לבני אדם לא יהיה קבוע בתמידיות בשווה. כי תענוג תמידי אין לו תענוג, וגם כי היו מתבטלים במציאות. על כן בחוכמתו ברא שיהיה אור וחושך, והחושך קדם לאור, כי חושך נמשך מבחינת הצמצום וההסתרה שהשם יתברך מצמצם ומסתיר אורו, בבחינת אכן אתה כל מסתתר, כדי לתקן בחינת כלי שנוכל לקבל האור בהדרגה ובמידה. וכן הוא בכל פעם, בכל דרגה ודרגה, לכל אחד כפי מדרגתו. ומשם נמשך גם החושך והאור של היום, מה שהשם יתברך מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, וגולל אור מפני חושך וחושך מפני אור. והכל בשביל שיתחדש האור בכל יום, כי על ידי החושך שמסתיר האור בכל פעם, על ידי זה זוכין אחר כך לקבל האור בהתחדשות יותר, שזה עיקר השלמות שיהיו בכל יום כחדשים בבחינת חדשים לבקרים וכו' כנ"ל. ועל כן צריכים קריאת שמה בבוקר ובערב, כי בבוקר עיקר התגלות האור, ובערב צריכים קריאת שמה לתקן על ידי זה בחינת הצמצום והכלי, שבלא זה אי אפשר לקבל האור. ועיקר התנוצצות האור הוא בלילה כנ"ל, בבוקר כנ"ל. אבל גם בלילה צריכים שיעיר לנו אורו ידבח, בבחינת כי ישב בחושך השם אור לי, כדי שעל ידי זה נוכל לרוץ אחריו ולהשתדל לתקן הכלי והצמצום. אך בלילה עדיין לא נשלם תיקון ההתעוררות מלמטה עד הבוקר, ועל כן אז מאיר לעולם כולו בכבודו מעצמו, בבחינת התערותא דלעילא קודם התערותא דלתתא. ועיקר השלמות כשזוכין לקבל האור על ידי התערותא דלתתא, שזה זוכין בבוקר כשעולה איילת השחר, על ידי התשוקה ועבודת הצדיקים בכל לילה, בפרט על ידי כמעט חצות כידוע. אבל בלילה שעדיין לא נשלם ההתערותא דלתתא, אזי הארת האור במוח הוא רק בבחינת התערותא דלעילא קודם התערותא דלתתא, שעל ידי זה חס ושלום דינים מתגברים, שמשם חשכת לילה, כמובן בזוהר הקדוש, שכשאין נשלם ההתערותא דלתתא, אזי חס ושלום דינין וחושך. ועיקר שלמות החסד כשנשלם ההתערותא דלתתא. וזה בחינת פסח ושבועות, כי פסח בחינת התערותא דלעילא כידוע, כי לא היו רואין להיגאל. ואחר כך מניפין העומר וסופרין 49 ימי הספירה כנגד 49 אותיות שבקריאת שמה, 49 אותיות השבטים, ועל ידי זה מכינים עצמן לקבלת התורה בבחינת התערותא דלתתא, ועל ידי זה מקבלין האור בשבועות, ואז עיקר האור והחסד בשלמות בבחינת התערותא דלתתא. ועל כן הייתה גאולת מצרים בלילה, שאז הוא בחינת התערותא דלעילא, כי הגלות דומה ללילה, והגאולה הייתה רק לפני הקץ, ולא היו ראויים לפי מעשיהם, רק בבחינת התערותא דלעילא. על כן הייתה בלילה. כי התגלות האור בחינת נבואה, בבחינת ויראה את השם, בחינת בשם השם אלוקנו נזכיר, ראשי תיבות נביא, המובא באלף בית. ועיקר המובא ביום, עיקר הנבואה ביום, כמו שדרשו רבותינו זכרונם לברכה על פסוק, ביום צוותו וכו'. ועל כן לנביאי אומות העולם אינו נגלה אלא בלילה, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. כי אצלם מגיע הנבואה בוודאי רק בבחינת התערותא דלעילא, כי הם אינם ראויים בוודאי, על כן באה אליהם הנבואה בלילה דייקה. גם אפילו בנביאי ישראל הצדיקים נמצא לפעמים שנגלה עליהם בלילה, וזה כשקיבלו הנבואה בעת שעדיין לא היו כדאי וראויים להתגלות הזאת. כי בעניין התארותא דלעילא והתארותא דלתתא יש כמה בחינות. כי אפילו כשמקבל האור על ידי התארותא דלתתא, אבל אין ההתעוררות ראוי לאותו ההתגלות, נחשב בחינת התארותא דלעילא. וזה היה שלמות משה, שזכה לנבואת פנים בפנים יותר מכל הנביאים, מחמת שהיה קדוש ופרוש כל כך, ויגע כל כך בשביל השם המטבח, עד שזכה לקבל התגלות הנבואה רק בבחינת התארותא דלתתא, שזה עיקר שלמות האור כנ"ל. וזה שהוכיח אותם השם המטבח, אם יהיה נביאכם השם, נביאכם דייקה, שהשם המטבח הוא נביא שלכם, דהיינו שממשיך עליהם הנבואה מלמעלה בבחינת התארותא דלעילא. ועל כן בחלום אדבר בו כנ"ל. לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן וכו', ותמונת השם יביט, יביט דייקה, שהוא בעצמו מביט בתמונת השם בבחינת התארותא דלתתא בשלמות, שזוכה על ידי קדושתו ופרישותו. כי הם, אף על פי שהיו צדיקים נוראים, ובוודאי קיבלו הנבואה בקדושה על ידי הכנתם בבחינת התארותא דלתתא, אבל כנגד קדושת משה, נחשב קבלת נבואתם בבחינת התארותא דלעילא, בבחינת אם יהיה נביאכם השם וכנ"ל. ועל כן פירש שם רש"י, והם צועקים מים מים. דהיינו, שלא הייתה הכנתם בשלמות וכנ"ל. ט. נמצא שעיקר התנוצצות האור בבוקר, שאז הוא בחינת התארותא דלתתא, שנשלם על ידי התשוקה של כל הלילה, אבל בלילה שהוא בחינת תחילת הבריאה, תחילת היום, אז לא נשלם התארותא דלתתא, ואז האור מגיע רק בבחינת התארותא דלעילא, בבחינת אני ישנה וליבי ער, כל דודי דופק וכו'. בבחינת דודי שלח ידו מן החור, ומעי המו עליו. כי השם יתברך מאיר לאדם שהוא במדרגה התחתונה בבחינת חשכת לילה, בבחינת גלות, ומאיר עליו התנוצצות גדול בליבו ודעתו. והכל כדי שיהיה נמשך אחריו, בבחינת מושכני אחריך נרוצה. ועל כן אחר כך מיד נעלם ועובר ממנו ההתנוצצות וההערה הזאת. כי ההתנוצצות היה רק לרמוז לו נעימות האור כדי שירדוף אחריו. וזה עיקר בחינת הכרוז שקורין לאדם בכל פעם שישוב אליו ידבח. וזה בחינת פסח, שאז מגיע ההערה שלא בהדרגה קודם הקץ אף על פי שאינו כדאי. ואחר כך מיד ביום שני נסתלק. כי ההערה לא הייתה כי אם לרמז שנרדוף אחריו וכנ"ל. וכמובן מזה בספרים בשם הבעל שם טוב ז"ל ובדברינו במקום אחר. ועל כן צריכים אחר כך לספור 49 ימי הספירה כדי לתארנו וכו'. כי אחר כך צריכים להתחיל להכין עצמנו בבחינת התארותא דלתתא, כדי שנזכה לקבל התורה בשבועות שהוא כלל הנבואה. שאז זכו כולם להתגלות אלוקות באור גדול בבחינת התארותא דלתתא. ועל כן, בלילה, כל הלילה ראוי לקריאת שמע, מחמת שאז הוא רק בבחינת התארותא דלעילא ברחמיו, שלא על ידי הכנתנו בשלמות. על כן כל הלילה כשרה לזה, מאחר שעיקר הארת הדעת שלא על ידינו. אבל בבוקר שנעשה על ידינו בבחינת התארותא דלתתא, על כן אז צריכים זמן קבוע, דהיינו בבוקר בעת בקיעת האור דייקה, שנמשך עד רביעי היום, שנחשב הארת האור כבוקע ומאיר מחדש. ואז עיקר זמן קריאת שמע על ידינו בבחינת התארותא דלתתא, כי מה שנעשה על ידינו צריך שיהיה בזמן קבוע. כי אנחנו בזמן והשם יתברך למעלה מהזמן. אך זה עיקר השלמות שיעלה התעוררות מלמטה על ידי מעשי התחתונים שהם בזמן כידוע. י. וזה עיקר התשובה. שנזכה אנחנו לשוב אליו יתברך על ידי ההתעוררות שלנו. כי זה הוויכוח בין השם יתברך ובין ישראל. שהשם יתברך צועק אלינו, שובו אליי ואשובה אליכם, שאנחנו נשוב תחילה. בישראל אומרים, השיבנו השם אליך ונשובה, שהוא ישיבנו אליו, וכמובן בספרים. ועל ידי תהילים, שכולל כל 49 שערי תשובה, שהם בחינת 49 אותיות השבטים, 49 ימי הספירה, 49 אותיות שבשמה הוא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, על ידי זה ניתקן הכל. כי תהילים נאמר על ידי דוד מלך ישראל, שהוא בחינת משיח, שיזכה להשיג שער החמישים שכולל הכל, שהוא שכל נפלא, שזוכין על ידי זה להכניס בלב ישראל שיצעקו תמיד להשם יתברך שישיבנו אליו. ועל ידי זה בעצמו יהיה נחשב להתעוררות שלנו כאילו אנו שווים אליו מעצמנו. כי באמת כל צעקתו יתברך, שצועק אלינו שובו אליי וכו', כוונתו זה בעצמו שאנחנו נצעק אליו תמיד השיבנו השם אליך וכו'. נמצא שבאמת לאמיתו אין מחלוקת וחילוק כלל בין כנסת ישראל ובין השם מטבח, רק שאין כל אחד מבין כוונתו הקדושה, וכל זה מחמת שלא נתגלה עדיין שער החמישים. אבל על ידי התהילים נמשך הערת שער החמישים שכולל הכל מטאטה לאלה ומאלה לטאטה, עד שנזכה לצעוק אליו תמיד איך שיהיה, ועל ידי זה יתקן הכל וכנל. י"ד. וזה בחינת 10 מיני נגינה שבהם נאמר ספר תהילים. כי איתה בדברי האדמו"ר ז"ל, בסימן רש למד זין, שעיקר התחברות על ידי נגינה, בבחינת הפעם ילווה אישי אליי נאמר כשנולד לוי, שעוסקין בשיר על הדוכן וכולי אין שם. היינו, כי שיר וניגון בחינת תהילים, על ידי זה עיקר התחברות של ישראל עם דודה, כי עיקר הריחוק חס ושלום מחמת הוויכוח הנ"ל, שישראל רוצים שהשם יתברך יעוררם תחילה וישיבם אליו, והוא יתברך רוצה שכנסת ישראל תתעורר תחילה. אבל על ידי אמירת תהילים שכולל כל 10 מיני נגינה מאלה לטאטה ומטאטה לאלה, בבחינת מזמור לדוד לדוד מזמור, ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, שלפעמים אומר שירה ואחר כך שורה עליו רוח הקודש, ולפעמים להפך, ששורה עליו רוח הקודש ואחר כך אומר שירה. היינו כנ"ל, שמזמורי תהילים כלול משני הבחינות, מהתערותא דלתתא קודם ומהתערותא דלאלה קודם, כנ"ל. על כן, על ידי תהילים עיקר ההתחברות וההתקרבות של ישראל לאביהם שבשמיים, מאחר שעל ידי זה נכללים יחד שני ההתעוררות. כי תהילים מעורר לב ישראל להשתוקק להשם יתברך, וזה נחשב להתעוררות שלנו, אף על פי שבאמת הכל מאיתו יתברך וכנ"ל. וזה בחינת תכין ליבם, תקשיב אוזניך. שהשם יתברך בעצמו מכין לבבנו להתפלל אליו, ואחר כך הוא מקשיב אוזניו לשמוע דיבורנו כאילו הם יוצאים מאיתנו בעצמנו. רק שאנו מחויבים על כל פנים להתעורר לזה בעצמו, להשתוקק ולהתפלל השם יתברך על זה שיכין לבבנו אליו, שזהו בעצמו בחינת התפילה, תכין ליבם תקשיב אוזניך. וכן מתפלל דוד בספר תהילים הרבה על זה, כמו שכתוב, השם שפתי תפתח וכו'. כי תהילים הוא בחינת התבודדות ושיחה בינו לבין קונו, שצריכים להרבות בזה מאוד. כי על ידי אמירת תהילים ושיחה בינו לבין קונו, על ידי זה יכולים לפרש שיחתו על הכל. ולבקש להשם יתברך על זה בעצמו, שנוכל לבקשו השיבנו השם אליך וכו' באמת. נמצא שהכל מאיתו יתברך, ואף על פי כן נחשב להתעוררות שלנו, מאחר שאנו מתעוררים על כל פנים לבקש על זה וכנ"ל. והבן היטב, כי בוודאי בלי שום התעוררות כלל, אי אפשר להתקרב. י"ב. וזה מרומז שם בפסוקים שהביא משם האדמו"ר ז"ל בליקוט את עניין הסימן ע"ג, לעניין מעלת אמירת תהילים, שהם ונאום הגבר הוקם על, שהוקם עולה של תשובה, כמו שדרשו רבותינו זכרונם לברכה, על ידי שהוא משיח אלוהי יעקב ונעים זמירות ישראל, שהוא ספר תהילים שייסד, שנמשך מבחינת משיח, שמשיג שער החמישים, שכולל שני ההתעוררות יחד, שעל ידי זה עיקר התקרבות של ישראל לאביהם שבשמיים מכל מקום שהם. וזהו, לי דיבר צור ישראל, מושל באדם, צדיק מושל יראת אלוקים. מושל באדם זהו בחינת התערות הדלעלה, בחינת והוא ימשול בך, כמו שפרש רשי שם. צדיק מושל זה התערות הדלטטה, היינו כלליות שני ההתעוררות יחד, וזה זוכין על ידי בחינת יראת אלוקים. היינו בחינת תהילים, בחינת יראת השם היא תתעלל. י"ג. ועל כן אין אומרים עיקר קריאת שמע וברכותיה בשחרית, עד שאומרים תחילה מזמורי תהילים שהם פסוקי דזימרה שתיקנו לנו לומר קודם קריאת שמע וברכותיה. כי עיקר קבלת הייחוד, שעל ידי זה כנסת ישראל מתחברים בהשם יתברך, אי אפשר כי אם על ידי פסוקי דזימרה, שהם מזמורי תהילים שכלולים משני ההתעוררות, שעל ידי זה עיקר הייחוד וכנ"ל. ועל כן אומרים המזמורים האחרונים שבסוף תהילים, שהם העשרה הללויות שאמר בסוף תהילים, שכלולים מכל ספר תהילים, שנאמר בעשרה מיני נגינה, שכנגדם הם העשרה הללויות שבסוף תהילים. ומזמור האחרון הוא כלליות דכלליות, שכולל בזה המזמור בעצמו כל העשרה הילולים. וסיים, כל הנשמה תהלל יה הללויה. כי אמרו אבותינו זכרונם לברכה, בעשרה לשונות נאמר ספר תהילים, וגדול מכולם הללויה, שכולל שם ושבח בבת אחת. היינו, בחינה הנ"ל, כי הללויה הוא עיקר בחינת כלליות ספר תהילים, שכולל שם ושבח בבת אחת. היינו, בחינת התערות הדלעלה והתערות הדלתתה כולל יחד, שזהו בחינת הללויה. שההלל שאנו אומרים והשם יתברך בעצמו הם שניהם אחד בבחינת הוא תהילתך והוא אלוהיך, שזהו עיקר שלמות התפילה והתהילה כמובן. וזהו הללויה בראש, הללויה בסוף. וכן תקנו לשלשו להללויה בת הללויה, כי נעוץ ראשו בסופו וסופו בראשו. וכן נעוצים ומחוברים המזמורים זה בזה, כי הכל אחד, הראש והסוף, התעוררות עליון והתעוררות תחתון. וזהו בחינת כל הנשמה תהלל יה הללויה, שהוא סיום ספר תהילים, שהוא כולל כל תהילים. היינו, כמו שדרשו רבותינו זכרונם לברכה, על כל נשימה ונשימה תהלל יה. וזה העיקר, לידע שכל נשימה ונשימה מאיתו יתברך, ולהלל שמו יתברך על כל נשימה ונשימה. ואחר כך צריכים מיד להללו על זה בעצמו שאנו זוכים להלל שמו, שזהו בעצמו הנשימה. כי עיקר הנשימה שהוא הנשמה הוא להלל שמו יתברך, כמו שכתוב בזה הפסוק בעצמו כפשוטו, כל הנשמה תהלל יה וכו'. נמצא שלעולם צריכים להלל שמו יתברך, בבחינת ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללויה. כי כל מה שמהללים שמו יתברך, צריכים להללו על זה בעצמו שאנו זוכים להלל שמו. כי באמת הכל מאיתו יתברך, בבחינת הוא תהילתך והוא אלוהיך וכו'. וזהו בחינת כפילת הפסוק כל הנשמה תהלליה הללויה, כל הנשמה תהלליה הללויה, שכופלין בסוף ההללויות, להורות על בחינה הנ"ל, שאחר כך צריכים לומר כל הנשמה תהלליה הללויה, להללו על זה בעצמו שאנו אומרים כל הנשמה תהלליה הללויה וכן לעולם. כי ההילול שנראה כאילו מאיתנו ושמו יתברך שניהם אחד כנ"ל, שזהו בחינת הללויה שסיים בסוף ספר תהילים, שכולל שם ושבח ביחד, שהוא בחינת כלליות התערות הדלעלה והתערות הדלתת היחד, שעל ידי זה עיקר התחברות ישראל לאביהם שבשמיים, שזהו עיקר בחינת הייחוד, ש... שזהו בחינת קריאת שמע, בחינת השם אלוקינו השם אחד. היינו, השם אלוקינו שהוא בחינת החיות אלוקות שלנו, המלובש בנו בכל אחד ואחד, בכל מקום שהוא, והשם בעצמו כביכול אחד, כי הכל אחד בתכלית האחדות, שזה עיקר שלמות האמונה, לחבר ולייחד חלקי הנפש רוח נשמה שלו, שהם חלק אלוקה ממעל, לחברם ולייחדם עם מוידבח, בבחינת הוא עשנו ולא אנחנו, כי הכל אחד בתכלית האחדות. רק שהשם ידבח כביכול מסתיר עצמו מאיתנו כדי שנתעורר מעצמנו אליו, כדי שיהיה התערות הדלטטה, שעיקר הבריאה הייתה רק בשביל זה, כדי שיהיה התערות הדלטטה, כדי שלא תאכל הנשמה נעם הדחיסופה כידוע. אבל מעוצם גשמיות העולם הזה קשה לנו מאוד להתעורר מעצמנו כראוי, כי בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו וכו'. ומחמת זה הווה מה דהווה, שנתרחקנו בעוונותינו כמו שנתרחקנו, ונחרב בית ראשון ובית שני, ועדיין מרקד בינן, ועל ידי זה מתארך הגלות בעוונותינו הרבים. ועל כן עיקר התיקון על ידי אמירת תהילים בכוונה, שכולל שני ההתעוררות יחד וכנל, שעל ידי זה עיקר קבלת אמונת הייחוד שאנו מקבלים עלינו בכל יום, שעל ידי זה נזכה להתקרב אליו יתברך ולהתחבר ולהיכלל בו יתברך תמיד מכל המקומות שבעולם, עד שנזכה לגאולה שלמה על ידי משיח צדקנו, שיזכה להשיג ולגלות השער החמישים, שעל ידי זה הכל ילכו בדרך זה לעסוק באמירת תהילים והתבודדות הרבה הרבה, עד שנזכה לתקן הכל בחסדו הגדול יתברך. וזה בחינת תהילה לדוד שאומרים מקודם. ואמרו אבותינו זכרונם לברכה, כל אומר תהילה לדוד שלוש פעמים בכל יום, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. מה היא טעמה? אי לימה, משום דאית באלף בית, לימה תמניה אפה. אלא משום דאית בפרנסה, לימה הלל הגדול. אלא משום דאית בתרתה. והדברים תמויים לכאורה. מה כל הרעש הזה שבשביל שיש בו א' ב', על ידי זה מובטח לו שהוא בן העולם הבא? וגם הטעם השני תמוע ביותר, שבשביל שנזכר בו פרנסה יהיה מובטח כל כך. וגם התירוץ קשה לכאורה, שמשנה משום דאית בתרתה. אם כן, יתקנו לומר תמניה אפה והלל הגדול. וצריכים לומר שכוונת התרצן הוא שמעלה גדולה מה שכלולים שניהם במזמור אחד, א' ב' ופרנסה. ואם כן, יתפלא האדם מה קשר יש לפרנסה עם א' ב', שבשביל זה תהילה לדוד יקר כל כך, משום דאית בתרתי יחד, עד שכל האומרו מובטח לו שהוא בן העולם הבא. אך העניין, כי על ידי שני הבחינות האלו יחד, שהם השבח הגדול של זה המזמור תהילה לדוד שנאמר באלפביתא, ויש בו הזכרת הפרנסה שהוא מיתו יתברך, על ידי אלו השני בחינות נזכה לשוב אליו יתברך בוודאי, ועל כן מובטח לו שהוא בן עולם הבא, מאחר שעל ידי זה יזכה לתשובה בוודאי. כי עיקר התשובה על ידי הדיבור, כמו שכתוב, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, איני מבקש מכם אל הדברים. והוא בחינה הנ"ל, שעיקר התשובה זוכין על ידי אמירת תהילים שהוא כולו דיבורים קדושים של צעקות ותחינות ובקשות ושירות ותשבחות אליו יתברך, שעל ידי זה זוכין לתשובה כנ"ל. וזה בחינת מעלת האלפביתא שנאמר בו תהילה לדוד. כי א' ב' הם כלל כל ה-22 עטוון, שבהם כלולים כל הדיבורים שבעולם, שכולם הם צירופי אותיות מא' ב'. ועיקר כל הפגמים של כל החטאים שבעולם, הם בבחינת ה-22 עטוון, שממשיך חס ושלום האותיות שיש באותו הדבר שעובר עליו למקום שממשיך חס ושלום להסית רעך רחמנה לצלן. כי עיקר החיות של כל הדברים הם האותיות שיש באותו הדבר שבו נברא, כמו שכתוב בדבר השם שמיים נעשו וכו'. ועל ידי העבירה חס ושלום ממשיך אלו האותיות למקום שממשיך רחמן על יצלן. ועל כן עיקר התיקון על ידי הדיבור, שעל ידי זה חוזר ומצרף אותיות הדיבור לטוב, שעל ידי זה נתקן גם העוון שהיה עיקר הפגם בדיבור, וכמובן כל זה בדברי אדמו"ר ז"ל בכמה מקומות. ועל כן על ידי תהילה לדוד שיש בו א' ב', שהם כלל כל הדיבורים שבעולם, שכולם הם צירופים של א' ב', על ידי זה יכולים לתקן הכל, כי על ידי זה ימשיך על עצמו קדושה שיקדש הדיבור מאוד, שיאמר תמיד שירות ותשבחות הרבה עם הדיבור שכלול מהאלף בית מ-22 עטוון, וימשיך על עצמו רחמנותו וטובו יתבח. כנזכר בזה המזמור הקדוש, גדולת הבורא יתבח עד אין חקר ורחמיו על כל מעשיו, וטובו הרב וחסדו הגדול וכו', ושהוא קרוב לכל קורא וכו'. וסיים, תהילת השם ידבר פיו יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. שכל בשר יברך שם קודשו לעולם ועד, שעל ידי זה בוודאי יתקן הכל, על ידי שיהפוך כל הצירופים שהם כלל הדיבורים שבעולם, יהפוך אותם ויכלול אותם בתוך האלף בית הקדוש, שהם דברי התבודדות ושירות ותשבחות להשם יתברך וכנ"ל. ובוודאי היא עצה גדולה וקלה שהכל יכולים לקיימה, כי יכולים לזכות לתשובה ולחיי עולם הבא על ידי הדיבור לבד. אך יש על זה מניעה גדולה ועצומה, והיא מניעת הפרנסה, שכל אדם טרוד בפרנסתו מאוד, ועל כן אינו עוסק בשלמות אפילו בעצה קלה הזאת לשוב להשם יתברך על ידי הדיבור הקדוש של ה-22 אותיות שבאלפביתא. אבל באמת גם זה אינו מניעה כלל, כי צריכים להזכיר את עצמו האמת שאי אפשר בשום אופן להמשיך לעצמו פרנסתו על ידי הגיעתו וטרחתו, כי הוא כפירה חס ושלום לומר כוחי ועוצם ידי עשה לי וכו', חס ושלום רחמנא ליצלן. רק צריכים להאמין בהשם יתברך, כי כל הפרנסה ומאיתו יתברך לבד, כמו שכתוב וזכרת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חי, וכמו שכתוב במזמור זה, עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח וכו', משביע וכו'. וזהו מעלת זה המזמור דאית בתרתי יחד, שנאמר באלף בית ונזכר בו פרנסה שהיא מאיתו ידבח. ועל כן על ידי זה מובטח לו שהוא בן העולם הבא. כי מי שילך בדרך זה, בוודאי יזכה לעולם הבא. כי על ידי זה עיקר התשובה וההתקרבות אליו ידבח מכל מקום שהוא. דהיינו, אף על פי שאינו זוכה להתייגע ולטרוח בעבודתו ידבח כמו הצדיקים והקשרים והחסידים שלפנינו, שאפילו הקטנים שבהם יגעו וטרחו מאוד מאוד בתעניתים רבים ובסיגופים קשים ועצומים רבים מאוד. ואם אינו זוכה לזה, אף על פי שיודע בנפשו שהיה צריך לזה לפי עוונותיו ופגמיו המרובים, ואפילו אם יודע בעצמו שגם אתה עובר עליו מה שעובר בכל עת, אף על פי כן, אם לא יניח את עצמו ליפול לעולם, ויחזק את עצמו לדבר דיבורים על כל פנים תמיד לפני השם יתברך, בצעקות ותחינות ובקשות הרבה להשם יתברך, בוודאי סוף כל סוף ישוב להשם יתברך וכנ"ל. אך שלא ימנעהו מזה הפרנסה, רק יבטח בהשם שהוא יתברך יפרנסו ברחמיו, כמו שכתוב במזמור זה כנ"ל. ואפילו אם הוא בעל משא ומתן או מלאכה, אף על פי כן ידע האמת כי לא בכוח יגבר איש, ואם יעשה מה שיעשה אינו יכול לקבל פרנסתו על ידי הגיעתו וטרחתו לבד, כי אם בישועת השם וחסדו. כאשר יודע כל אחד בעצמו שעיקר הפרנסה כשהשם מטבח מזמין לו איזה רווח וכיוצא. ומכל שכן הטרדות והדאגות שאינם מועילים כלל, אדרבה, מזיקים הרבה לפרנסה. על כן, אפילו הבעל משא ומתן ומלאכה יכול למצוא לנפשו כמה שעות ביום שיעסוק בהם באמירת תהילים והתבודדות וכו', לקדש הדיבור של האלף בית, ועל ידי זה ישוב בוודאי להשם מטבח. נמצא שעל ידי האלו תרתי שכלול המזמור מהם, שהם האלף בית שהוא כלל הדיבור הקדוש, והזכרת שבח הפרנסה שהוא מאיתו יתברך, על ידי זה בוודאי נשוב להשם מטבח. ועל כן זוכין על ידי מזמור זה לחיי עולם הבא, מאחר שעל ידו שווים להשם מטבח וכנל. תתוו. בכל זה זוכין על ידי השכל הקדוש הנמשך משער החמישים, שהוא בחינת שבועות, בחינת המקווה של שבועות שהוא מקווה של שער החמישים, שמתאר מכל התומות והגילולים שבעולם ומושיע מכל הצרות, שאז ממשיכין על עצמו קדושה זאת לזכות לילך בזה באמת, ולא יטעה את עצמו ולא יאבד את עולמו לנצח בחינם חס ושלום. כי עכשיו כל תקוותנו רק על ידי אמיתיות העצות הקדושות התמימות הנמשכין מההתנוצצות משיח שהתחיל להתנוצץ מימי האריזל. וכל מה שמתקרבין יותר לביאת משיח, אף על פי שהצרות הנפש מתגברין יותר, אבל ברחמיו גם התנוצצות משיח מתנוצץ בכל פעם יותר. וכמו שמספרים עניין זה בשם הרב הקדוש מברדיצ'ב, זכר צדיק וקדוש לברכה. ועיקר אלו העצות האמיתיות נמשכין מבחינת שער החמישים שיגלה משיח צדקנו. וכלל העצות כלולים בספר תהילים שהם חסדי דוד הנאמנים, שהם בחינת נצח ועוד, בחינת עצות קדושות ונפלאות מאוד. סוגריים, כידוע שחסדי דוד הם בחינת נצח והוד, בחינת עצות. היינו לצעוק תמיד להשם מטבח יהיה איך שיהיה וכנל. כי הגלות של עכשיו נמשך מבחינת שער החמישים של הטומאה רחמנא ליצלן, שמשם אי אפשר לצאת כי אם בישועת השם וחסדו הנפלא. ועל כן, זה הגלות האחרון, הכביד מאוד מאוד ומתארך מאוד בעוונותינו הרבים. ועליו נאמר, ותרד פלאים אין מנחם לה. וכתיב, עד מתי קץ הפלאות? ועיקר הוא גלות הנפש, מה שאנו רחוקים כל כך כל כך מאבינו שבשמיים. ואין לנו שום עצה ותקווה כי אם על ידי הדיבור. לדבר ולצעוק הרבה אל השם מטבח, ולומר תחינות ובקשות הרבה אל השם מטבח בכל יום ויום. וללמוד תורה הרבה, אך המניעה הגדולה על זה היא הפרנסה, והוא חסרון אמונה שאינו מתחזק להאמין שהפרנסה רק מאיתו יתברך. ועל זה הניח את עצמו הבעל דבר עתה מאוד, על כל אחד ואחד, להטרידו כל ימי חייו בטרדת הפרנסה, עד שאינו מניחו אפילו לצעוק לשם יתברך כראוי. וזה נמשך משער החמישים של הטומאה, שמשם הגלות הזה, שמשם קשה מאוד מאוד לצאת. והוא בחינת מה שאמר האדמו"ר ז"ל במעשה של הבעל תפילה, שמכל התאוות ומידות רעות יכולים לצאת, אבל מתאוות ממון אי אפשר להוציא כי אם על ידי הדרך וכו'. תזיין. וזהו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, מפני מה לא נאמר נון באשרי? מפני שיש במפלתן של שונאי ישראל שנאמר נפלה וכו'. ואפילו אחי חזר דוד ושמחה ברוח הקודש שנאמר סומך השם לכל הנופלים וכו'. היינו כי לא רצה להזכיר נון בפירוש שמרמז על שער החמישים של הקדושה, שעל ידי זה עיקר התקווה, מפני שיש בה מפלה לכנסת ישראל, כי גם עיקר הנפילה של כנסת ישראל הוא על ידי שער החמישים של הטומאה. ועל כן, אי אפשר להזכיר הנון דקדושה בפירוש, כי התגבר מתנגד מאוד. רק ברמז רמזה בפסוק שאחריו, שהוא סומך השם לכל הנופלים וכו'. וזה על ידי שישליך יהבו על השם יתברך ויבטח שהשם יתברך יפרנסו בוודאי, אפילו אם יעסוק כמה שעות ביום בדיבור הקדוש של תפילה ותורה ושירות וכו'. כי כל הפרנסה אפילו של הבעל משא ומתן ומלאכה מאיתו יתברך, כמו שכתוב שם תכף אחר סומך השם לכל הנופלים וכו', עיני כל אליך יסברו פותח ומשביע וכו'. ומה שאנו רואים שיש לזה הרבה עשירות מאוד, ולזה עניות ודחקות גדול, וכיוצא שאר השינויים רבים שבפרנסה, הכל מאיתו יתברך. והוא יודע מה שעושה לפי עניין הבחירה של כל אחד, שהבחירה של זה הוא די כעל ידי עשירות, ושל זה די כעל ידי עניות, וכיוצא בזה שאר השינויים הרבים. כי צדיק השם בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו, שכל מה שעושה עם האדם, הכל חסד גדול מאיתו ידבח. כי אפילו מי שאין לו, כי אם לחם צר ומים לחץ, הכל הוא חסד גדול מאיתו ידבח. ועיקר התקווה של האדם, הוא לזכות לחיים נצחיים של עולם הבא. כי כל העולם הזה הבל וריק כצל עובר, כאשר אנו רואים בעינינו. אך על ידי מה זוכים לחיים נצחיים? זה על ידי קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. לכל אשר יקראו דייקה, יהיה מי שיהיה. נמצא שמדבר המזמור הקדוש הזה שצריכים לצעוק ולדבר דיבורים קדושים תמיד להשם יתברך, ושהפרנסה לא תבלבלו מזה. כי יבטח שהוא יתברך נותן לכל אחד את אוכלו בעיתו וכו'. ועל כן על ידי זה מובטח שהוא בן העולם הבא, כי על ידי זה יזכה בוודאי לשוב ולהתקרב להשם יתברך וכנ"ל. סוגריים, וקצת מזה מבואר בדברנו בהלכות שלוחין הלכה ד' עוד ה'. י"ז. וזה שאומרים רות בשבועות. כי עיקר קדושת שבועות, שהוא יום החמישים, זוכין על ידי 49 ימי הספירה, שמבחינת 49 אותיות השבטים, בחינת 49 שערי תשובה, בחינת 49 אותיות שבקריאת שמע וכו'. שכל זה כולל ספר תהילים כמבואר בתורה הנ"ל בסימן ע"ג וכנ"ל. ועל כן אומרים רות שמדבר משלשלת היוחסין, מתחילת הולדת דוד המלך שהוא משיח, שחיבר ספר תהילים, שכולל כל החמישים שערים, שהוא בחינת קדושת שבועות כנ"ל, אשר על שם זה נקראת בשם רות, על שם שיצא ממנה דוד שחיבר ספר תהילים, שריבה להקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. כי עיקר קדושת שבועות שהוא יום החמישים, שהוא בחינת קבלת התורה מחדש בכל שנה ושנה, הוא על ידי בחינת דוד, שהוא בחינת משיח, שהוא בחינת ספר תהילים, שעל ידי זה נזכה לשוב להשם יתברך ולקיים את כל דברי התורה, שזהו עיקר קבלת התורה בכל שנה, כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה, שהוא קיום התורה שזוכין על ידי אמירת תהילים וכנ"ל. י"ח. כלל הדברים שעיקר ההתרחקות מהתשובה ומחמת שצריכים לנו להתעורר לשוב אליו, וההתעוררות כראוי קשה מאוד, בפרט למי שכבר נתרחק ועשה מה שעשה. ואף על פי כן הכל חפצים ליראה שמו יתברך, אך קשה וכבד להם להתעורר, וכולם רוצים שהשם יתברך יעורר אותם ויחזירם למוטב. אבל כשיודעים ומאמינים באמת שהשם יתברך בוחר בזה בעצמו, שיהיה רצוננו וחפצנו תמיד להתקרב אליו, ושאין אנו צריכים רק לקח דברים ולשוב אליו, כמו שכתוב, קחו עמכם דברים ושובו אל השם, ודרשו אבותינו זכרונם לברכה, איני מבקש מכם אל הדברים, ובאמת גם הדיבורים בעצמו ממנו יתברך, רק שאנו צריכים להשתדל לקח אותם ממנו ולדבר בהם לפניו יתברך, וזהו, קחו עמכם דברים, קחו דייקה, היינו, שהדברים כבר מוכנים מאיתו יתברך, והשם יתברך מבקש שניקח אותם עמנו לשוב אליו על ידי זה. וכמו שמפרש ומלמד אותנו שם, איך נאמר לפניו? כמו שכתוב שם, אמרו אליו כל תיסה אבון וכו'. ומי שידע כל זאת באמת, בוודאי בקל ישוב להשם יתברך מכל מקום שהוא, אפילו אם יעבור עליו מה. כי תמיד יוכל לקח דיבורים מאיתו יתברך אם ירצה, עד אשר סוף כל סוף ישוב אליו ירחמנו. וזה בחינת גודל מעלת אמירת תהילים שגילה הוזל, שעל ידי זה בוודאי נזכה לתשובה, ועל ידי זה תהיה גאולה שלמה במהרה בימינו, כל זמן שנעסוק באמירת תהילים בכוונה, להשמיע אוזנו וליבו למה שאומר, בוודאי ישוב להשם יתברך. כי באמת הכל מאיתו יתברך. ואין השם יתברך חפץ רק הרצון וההתעוררות וההשתדלות אחר האמת, כי בלי שום התעוררות כלל אי אפשר, אבל באמת הכל מאיתו יתברך. יוטט. וזה בחינת מעשה המנורה, שהוא בחינת התורה, כמו שכתוב, כנר מצווה ותורה אור וכמובן. וזה בחינת נר המערבי, שהוא היה עדות לכל ישראל, כי ממנו היה מתחיל ובו היה מסיים. כי כל בחינת התעוררות שלנו הוא רק כמדליק נר, שאינו עושה כלום. רק שלוקח נר ומדליק בו נרות אחרים לאלפים ורבבות כמו שירצה. ובאמת אם לא היה לו אלו הנרות או הדברים שמדליקין, בוודאי לא היה אפשר לו להדליק אבנים ואפר. וכן, אם לא היה לו נר להדליק ממנו, או איזה דבר להוציא ממנו אש, בוודאי גם כן לא היה אפשר לו להדליק. נמצא שהכל מאיתו יתברך, האש והנר והשמן והפתילה, המדליק והנדלק, הכל מאיתו יתברך. ואף על פי כן, אם לא יעשה האדם המעשה כלשהו, לקח הנר ולהדליק בו אחרים, בוודאי לא יהיו נדלקים מעצמם. כי כך ברא השם יתברך הבריאה, שהכין הכל כאשר לכל בחוכמתו. ואף על פי כן, רוצה דווקא שאנחנו נעשה ונגמור על ידי התעוררותנו מלמטה, אף על פי שבאמת הכל מאיתו יתברך כנל. כי כל עבודת האדם את השם יתברך הוא בבחינת הדלקת והארת אור הנשמה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, דלה סליק בנורה מבצ'ינלה, גופה דלה סליק נאורה דנשמתה וכו'. וזה בחינת נר המערבי, שהוא עדות שהשכינה שורה בישראל, כי ממנו היה מתחיל ובו היה מסיים. היינו, שההתחלה והסיום הכל ממנו יתברך לבד. כי נר המערבי היה דולק בנס, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. ועל כן בוודאי יכול הוא יתברך להדליק בעצמו את כל נרות המנורה. וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, וכי לאורה הוא צריך. אך ציווה לנו והזהיר מאוד על הדלקת נרות המנורה, להורות שאף על פי שהכל מאיתו יתברך כנל, אף על פי כן אנו מחויבים על כל פנים להדליק את נרות המנורה, וזה יהיה נחשב להתעוררות שלנו, אף על פי שבאמת הכל מאיתו יתברך, כי ממנו הוא מתחיל ובו היה מסיים. וזה בחינת מעשה המנורה שהיה כולה מקשה, עד ירחה עד פרחה מקשיים. דהיינו שכולה נעשית מעשת אחת מראשה עד סופה עם כל הכפתורים והפרחים וכו', הכל נעשה מחתיכה אחת. עד שנתקשה משה הרבה איך לעשותה, ואמר לו השם יתברך, אטל את העשת לתוך האש ותצא המנורה. היינו שכל המנורה שהיא כלל להארת התורה הוא רק מחתיכה אחת מיני ובה, שבאמת נעשית מאליה. כי היה בלתי אפשר לאדם לעשותה, כי קשה וכבד לאדם שיתעורר ויעיר מעצמו, ואף על פי כן צריכים לעשות המנורה למטה דייקה. ועל כן באמת נתקשה משה הרבה על זה. כי סוד זה נוגע בשער החמישים כנ"ל, שבאמת הכל כאשר לכל ממנו יתברך, ואף על פי כן צריכים רק התעוררות ורצון ותשוקה אל האמת. וזה נחשב להתעוררות שלנו כנ"ל. ועל כן, כל הקרבת הקטורת היה בשעת הדלקת המנורה והטבתה, כמו שכתוב בהטיבו את הנרות יקטירנה ובעלות תארון את הנרות וכו'. כי קטורת שעיקר בחינת תשובה כידוע, כי 11 סמני הקטורת מכנעין סיטרה דמוטה, כל הסיטרין אוכרנין ומעלין הקדושה מעמקי עמקי הקליפות כידוע, שזהו עיקר בחינת תשובה כמו שכתוב בכתבי אריזל, שיזהר לומר קטורת בכוונה גדולה ויועיל לו לחזור בתשובה. נמצא שקטורת בבחינת תשובה, אבל עיקר התשובה זוכין בבחינת המנורה, שהוא בחינת אמירת תהילים, שכולל יחד התערותא דלתתא והתערותא דלעילא בקשר נפלא, מה שאי אפשר להבין ולהשיג כלל וכנ"ל. וזהו בחינת מה שראה זכריה, סוד הגאולה השלמה על ידי המנורה, כמבואר שם בהפטרת בעלותך ושבת חנוכה, שהוא ראיתי מנורת זהב כולה וגולה על ראשה וכו'. וכלל העניין, שהשמן היה נמשך מאליו כמו ממעיין, כמו שכתוב, וגולה על ראשה, וכמו שפרש רש"י שם, וסיים שם לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי וכו'. היינו כל העניין הנ"ל, שעיקר התשובה שעיקר הגאולה הוא לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, כי הכל מיתו ידבח. והעיקר תלוי בבחינה הנ"ל, שנזכה שיהיה נמשך בחינת תארת שער החמישים כנ"ל, ששם כלולים יחד, בקשר אחד התערותא דלעילא והתערותא דלתתא, שזה זוכין על ידי אמירת תהילים והתבודדות ושיחה בינו לבין קונו ידבח, תמיד יהיה איך שיהיה. ואז, אף על פי שיודע בעצמו שבוודאי אינו יוצא ידו חובתו כלל, אף על פי כן באמת זהו סוד נפלא שאי אפשר להשיג, כי נמשך משער החמישים, שנמשך על שבעה קני המנורה, שהם כלולים כל אחד משבעה, בחינת שבעה ושבעה מוצקות וכו'. שכל זה סוד שבע שבתות תמימות שסופרין קודם יום החמישים, שהוא שבועות. שכל זה כלול באמירת תהילים, שכולל כל החמישים שערי תשובה, שהם תשובתנו אליו ותשובתו אלינו, כולל כולם יחד. כי הכל אחד כנ"ל. ועל ידי זה תהיה גאולתנו על ידי משיח צדקנו שהוא דוד וכנ"ל. ועל כן רמז הגאולה במעשה המנורה וכנ"ל. הלכות קריאת שמע הלכה ו' נכללת בהלכות ברכת השחר הלכה ה'.